imani yangu ni kwamba umeshinda salama salimini. Mpenzi msikilizaji, karibu kwenye taarifa habari ambayo tunaanza na muhtasari wake. Tume huru ya kitaifa ya haki za binadamu CNIDH inadai kufanya ushirikiano na taasisi zingine ili kuboresha haki za maalbino. Na mkoani Rumonge kuna ripotiwa mgogoro kwenye ardhi yenye upana wa heka moja na nusu baada ya mahakama katika mkoa huo kutatua kesi hiyo. Na huko ugenini, Kenya yaadhimisha sikukuu ya uhuru wa kujitawala kutoka kwa serikali ya mbeberu toka mwaka 1963. Kwa haya na mengineyo, karibuni. Langu jina Moise Misago, mitambongozwa na François Akimana. Isanganiro. Habari kamili. Tukianza katika kurasa wa haki za binadamu ni kwamba tume huru ya kitaifa ya haki za binadamu CNIDH inakusudia kubadilishana fikra na taasisi zinazoidhinishwa kuhusu changamoto zinazowakumba albino ili ulinzi wao uhakikishwe vyema. Consolata Bimana, makamu mwenyekiti wa tume hiyo, alitangaza hilo Alhamisi wiki jana mkoani Ruigi wakati wa kufungua warsha ya utetezi wa watu wenye albino. Alieleza kuwa ubaguzi wao unaendelea licha ya maendeleo ambayo tayari yamepatikana. Na kuna ripotiwa mgogoro wa ardhi yenye heka moja na nusu kati ya familia mbili kwenye kijiji cha Mutambara katika tarafa na mkoa wa Rumonge toka Ijumaa wiki jana. Upande mmoja unadai kutendewa unyonge, unaeleza kwamba aliyekabidhiwa ardhi hiyo alibomoa nyumba ambazo wanaishi ndani yake na vingine baada ya mkuu wa mahakama ya rufaa ya mkoa wa Rumonge kuwasili eneo hilo na kutaka aliyeshindwa kesi kuheshimisha maamuzi ya mahakama. Huyo naye anatupilia mbali tuhuma dhidi yake, lakini anasema kwamba alitaka kuunganisha ardhi hiyo. Na utafutaji ajira ugenini kwa muda mrefu ni kikwazo kwa elimu ya watoto katika tarafa ya Utaganzwa ni mkoani Kayanza. Vantuar Nichinije, mshauri wa katibu tarafa anayehusika na masuala ya utawala na kisiasa, anathibitisha hali hiyo akisema kwamba kesi za mimba zisizotarajiwa zinazingatiwa kwa baadhi ya kina mama katika kaya zao. Ili kutatua tatizo hilo, uongozi unatoa wito kwa raia kujishughulisha na kazi za kuzalisha mapato. Na tutoke mkoani Kayanza tuelekee mkoani Gitega ambapo hali ya moto wa msimu wa misitu ilipungua kwa kiasi kikubwa katika mkoa huo hadi kufikia heka 6 kuungua mwaka huu wa 2022. Hii ni wakati mwaka 2016 moto wa misitu ulikuwa unateketeza zaidi ya heka 300 kila mwaka. Hayo ni matamshi yake kiongozi wa ofisi ya ulinzi wa mazingira OBP katika mkoa huo. Jean-Marie Tungimana anasema kuridhishwa na kazi za wasimamizi wa utawala wa tarafa za Gitega, Itabana, Makebuko kwa kuchangia ulinzi wa shamba la mikaratusi lenye zaidi ya heka 3500 lililoko kwenye mlima wa Chene. Baada ya mapumziko kidogo, ukurasa wa kimataifa. Habari za kimataifa. Na tukimulikia anga za kimataifa ni kwamba Rais Samia Suluhu Hassan alitajwa kuwa miongoni mwa wanawake 100 wenye ushawishi mkubwa waliorodheshwa katika jarida la Forbes la wanawake wenye uwezo mkubwa duniani mwaka huu wa 2022, ikiwa ni mara ya pili mfululizo, na habari ni kwa mujibu wa jarida Mwananchi. Na Kenya Disemba 12 huadhimisha sikukuu kama kumbukumbu ya kupata uhuru wa kujitawala kutoka kwa serikali ya mbeberu mwaka 1963. Disemba 12 mwaka 1964 Kenya pia ilisajiliwa kuwa mwanachama wa Jumuiya ya Madola. Maadhimisho ya mwaka huu yanafanyika katika uwanja wa Nyayo, Nairobi. Dr. Ruth To, rais wa nchi hiyo amewasili mwendo wa saa 4 asubuhi, na sherehe hiyo imehudhuriwa na viongozi wakuu katika serikali ya Kenya, wanasiasa na baadhi ya wageni kutoka nchi jirani. Na makamu rais wa bunge la Ulaya Eva Kaili ameshtakiwa kuwa na makosa ya ufisadi na kuwekwa kizuizini jana Jumapili baada ya wachunguzi wa Ubelgiji kukuta mabegi yaliyojaa fedha nyumbani kwake. Polisi inaendelea na uchunguzi wa tuhuma kwamba Kylie ambaye pia ni mbunge wa Ulaya kutoka chama cha kisoshatisti cha Ugiriki alipokea rushwa kutoka kwa watu wanaofanya kazi kwa niaba ya Qatar ambaye pia ni mwenyeji wa mashindano ya Kombe la Dunia ili kushawishi mjadala wa kisera katika Umoja wa Ulaya. Na hadi hapa mpenzi msikilizaji kwa ni saa 7:27 la ziada sina isipokuwa tu ni kutamacha taarifa hii. Niwashukuru nyote ambao mmekuwa mkitutega sikio. Ni mshukuru pia fundi mitambo François Akimana, langu jina Moise Misago, na kutakieni mchana mwema, kwa herini.